لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن الكريم ده فهم او د پوی د پارا سعادت پرون بیان کو خلاصه دا غیدا دا اول ادب د قران بیانون کی تا چې نیت کې به اخلاص وي. دویم ادب زدکون کی تاہت دا غنیت کے بم اخلاص او دا اللہ رضاوی. دریم ادب بیان ان کی او زدکون کی دوار ہوتا قرآن کریم با پار سبانی اوچت گنی. سلورم ادب درس کی بلکل کئی اسوک لکل کولے شی لکن نبی علیہ السلام فرمائی اس سائن بی امین کا لاس نه کار واخلا لاس نه امداد واخلا. پینځم ادب قران ته بیا د لاس نه لګوي. شپږم ادب قران کریم د ذکر لپاره درې شرطونه سورې قاف کې آیت نمبر 37 کې. وم ادب چې کوم سبق روزانه لکی کی داغی تکرار کول اغزو طول. او اتم ادب پا علم بانی عمل کول. دا اتا ادب دا اصول نمخ کی بیان شو او دا قرآن کریم دا ترجمه او دا تفسیر نمخ کی دا مختصر اصول مونگا بیانو. چیاغی سر دا قرآن فهم او دا قرآن پویا آسانی گی اول پاگے کی دا پی جندل دی چکلے او سرے یو کتاب زکی یو فن زکی نو داغی تعریف بانی اول زان پوئی چی دا سنگ کتاب دے. مونگا چونکہ قرآن کریم آغاز دکول غوارو دا پی جندل ضروری دی چه قرآن کریم سنگ کتاب دے دا چا کتاب دے سلے را لے گلے دے. اول داغی نا تعریف دا قرآن کریم پی جنگلو دا قرآن کریم تعریف القرآن من القرآن دا قرآن کریم تعریف دا قرآن کریم نا چه قرآن کی اللہ خپل دا قرآن کریم تعریف کئی چه دا سنگ کتاب دے نو اللہ تخم علوم دے زکا اللہ را لے گلے دے دا اللہ کتاب دے. قرآن کریم تا کلام اللہ وئی دا اللہ خبر وئی دادا اللہ خبری دی کلاو تا قول وی کلاو تا کلام وی دا اللہ قول دا اللہ کلام. نو قرآن کریم کی اللہ فلا تفسیر کئی اللہ ارمو بندو دیو تفسیر القرآن من القرآن دو قرآن کریم تعریف القرآن من القرآن علماء چه کله دو قرآن کریم تعریف کئی نو علماء دا سے کئی کتاب عربی لارے بفی ہے انزلہ اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی وهو منقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف. عبارت بیاویم علماء قرآن کریم تعریف دا سے کہی کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی وهو منقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف. دا قرآن کریم دا کتاب دے پارا بجب کرے اس شک پا کی نشتا زکا اللہ را لگلے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وخکارا وخی باندے پا نقل متواتر سرا لکلے دے المکتوب فی المصاحف. قرآن کریم کے اللہ پاک خپل خپل کتاب تعریف کئی چدا سنگ کتاب دے مختلف صورتوں کے تو قرآن کریم تعریف اللہ کئی سورہ زمر دریستم سپارہ اول آیات گوئی اللہ تعریف کئی جو قرآن کریم سورہ زمر دریستم سپارہ آیت نمبر ایک اول او دویم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم راتلل دری کتاب دا طرف دا اللہ نری العزیز الحکیم کی غالب دے احکمت والا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقیناً منگر لے گلے دے تاتا قرآن کتاب و قرآن بالحق پا حق سرا پریشتیا سرا. دانگی سور مومن سلی سمجھ پارا دوے میاد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل الکتاب راتلل دی کتاب من اللہ دا طرف دا اللہ نری العزیز العلیم چی غالب دے و عالم دے پویا دے. دا سی ذات دا کتاب را لے گلے دے چی غالب دے کسو کے نمانی زوراور دے او پہر چا بانے پویا دے پہر چا بانے پویا دے. ورپسی سورہ سورا سورہ حامیم سجدہ کے حامیم سجدہ دوے میات تنزیل من الرحمن الرحیم رات لندری کتاب دا طرف آدھا میرو بان مارسیان دی الله را لګلې ده دا الله کتاب ده اور وځي سورې سورا پیندستما دیبارا سورې سورا درمیت کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم کذالک و امدارنگ یوحی الیک وحی کنیسی تاتا و الی الذین و آپ امرانتا من قبلک اللہ العزیز الحکیم چیز طرف دا اللہ دا چی غالب و حکمت والا دے آغازات دا کتاب را لے گلے دے وربسی سور زخرفو درے میات اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یقیناً منگا را لے گلے دے قرآن نراؤں قرآنن لسن کے کتاب لے دلسو کتاب لے عربیان پو واضحا جمع کے لے این ربی عربی واضح جبت ہوئی لعلکم تاقلون سلیرا لکلے دیر پارا چی پوئی سی تارسو اقل نکار واخ لئی زان پوئی کئی پدی باندے اور بسیر یا سور دخان ہندی سمجھ پا رہا سورہ دخان درے میات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ يَقِنًا مُنْغَرَ لِقَلِلِ قُرَانَ لَرَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فَشْفَادَ خَيْرْ كَيْنْ انا کنا منذرین یقیناً گا یرور کون کیو دیبان خلق یرو تفسیر تعریف القرآن من القرآن تعریف دا قرآن کریم دا قرآن کریم نا اللہوی دا زمان کتاب دے مارا لگلے دے دارنگی سورہ مائدہ آیت 15 پنلسم کے ہوئی قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بتاکی سرہ راویتا ستاو لطرف دا اللہ ناو نور و کتاب مبین رنا او کتاب اخکارا دعوو عطمی تفسیر دی دنی نور تفسیر او تشریح کئی چی دا نور سشے دی دا قرآن کریم دی تعریف القرآن من القرآن تعریف دا قرآن کریم دا قرآن کریم نا دارنگی سورہ کہف پین لسم سپارا اول آیات کی ہوئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا الحمدللہ دغنے توزی بتنا طول خاص اللہ الذي حازت لردي انزل على دل كتابا شرالي غليلي ببندق فلمان قرآن ولم يجعل له عواجا ونيني غزل بديكي كو غوالي الله رالي غليلي اس كو غوالي بكي نشتا دانگي سورة يوسف دولة سمسي بارا اول آیا تو دویم آیا کیوئی اول او دویم کی تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ان انزلنا یقینا لګل موږ دې قران نرا قران عربین قران په داسې حال کې چې دلو سو کتاب دې عربین په واضح جبه کې دې لعلکم تعقلون دې لپاره چې عقل نه کار واخلې دې لپاره مونږ لګلې چې ځان پوې کوي په قران باندې دې له مورالې ګلې دې چې ځان پوې کوي او سوچ پکې وکړي نانګي سورې رات بیا لسم شي بارو او لیات تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِي أَوْحَى الْكِتَابَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ جَلَالًا مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ دَرَسْتَنَا رِسَالَةً ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن زياد خلقنا لا يؤمنون ايمان نروڑی دئی تعریف القرآن من القرآن تعریف دا قرآن کریم دا قرآن کریم نا دانگی سوری یونس یول سمجھ بارا اولیات تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ دَآيَاتُنَا دَ كِتَابِ دِ چِڑَكِ دِ دَ حِكْمَتْنَا دَا كِيم ذات كِتَابِ دِ دَكْ دِ دَ حِكْمَتْنَا حَكِيم ذات رَا لِگَلِ دِ دَ حِكْمَتْنَا دَ كِتَابِ دِ دَانگی سُرِ فُرْقَان نور لسم سپارا اول آیات کی ہوئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی برکت جون کے لیہا غزان نزل الفرقان چلل گلل فرقان چی نمنے دا قرآن حق و باطل کی فرق کئی نزل الفرقان آرا لگلے دا قرآن علا عبدی پبندہ قلبانی لیکونا للعالمین نزیرا دیر پارا چیشی دا پارا دا مخلوقاتو یرورک ان کے مخلوقات دا اللہ دا عذاب نو یری تعریف القرآن من القرآن دارنگی دویمو اسماء القرآن نورم گرن آیاتونی دی خدا نمونی دا پارا دیتا ہوئی مش نمونی خروار لکه دکاندار نا سرے سودا کئی نا وریجی پرتی بوجھے کے نلپ تیراڑک کی شفدی بوجھے کے دا سی وریجی دی دیتا ہوئی مش نمونه خروار دا خروارو آغا نمونه مش نمونه خروار دانا چه بس طول آیاتون هم دو دو تعریفو دا قرآن دا نمونه دا پار یو سو آیاتون هم پیش کوا نور پاکی بیا گرز سوچ پاکی کوا دویم اسماء القرآن من القرآن دا قرآن کریم گرن نمونه دی او دا گرن نمونہ کسرت دا نمونہ دلالت کئی پا بہتر والی دا قرآن کریم چی دا بہتر کتاب دے اخکارہ کتاب دے دا ٹولے نامے قرآن کریم کی ذکر شوی دی قرآن کریم دیتا مبین وئی خکارہ کتاب دے مبین اولا ٹولے نامے قرآن کریم ذکر کړی دی سوره زخرف پنځه سمش بارا دوی میا کوي ول کتاب المبین آشهده کتاب مبین واضح پراتون کې مضمون باندې شاهده کتاب مبین خکارا مبین حق کار کوي دارنگی دا قرآن کریمو دا عزت کتاب دے سورہ واقعہ وشتمہ سپارہ آیت نمبر 77 گو رہی وشتمہ سپارہ سورة الواقعہ آیت 77 وآیم اسماء القرآن من القرآن انه لقرآن کریم یقیناً دا کتاب دا قرآن لقرآن کریم خامخا قرآن نے عزت من ذات را لے گلے لے عزت من کتاب لے دا چاچے دے سر تعلق جور چناغ عزت من سی عزت من ذات را لے گلے لے عزت من کتاب لے سوکر عزت تعلق ساتی اغب عزت من وی زگر نبی علیہ السلام فرمائی چھوڑی کتاب اللہ دیر قوم نوچتائی اور دیر ذلیلہ کئی دارنگی کلام نم دا قرآن کریم و کلام دے کلام اللہ دا اللہ خبری لسمہ سپارہ سورۃ التوبہ شپاگم آیات وَإِنَادُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنَادُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ او کچریو تند مشرکانو ناو پناواری لتاناو فاجرون پناور کندتاو حتی اسما کلام اللہ حتی پا مان رکے نیر پارا چواری کلام نا اللہ ایتا کلام اللہ ایدہ اللہ کلام نیدہ اللہ خبری حتی اسما کلام اللہ تا دی پوری چواری کلام دا اللہ خبری دا اللہ اسماء القرآن من القرآن دارنگی دیتا نور وئی نا قرآن کریم نم دے نور سورہ نساء آیت 174 یوسل سلور آئیم وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلم گتا ستا رنا اخکارا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلم گتا ستا رنا اخکارا درنا کتاب دیں اور سورہ مائدہ کی پین لسم آیات کی ہوئی قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین پتا کی سرا راغے تا ستاو نطرف دا اللہ نا نور رنا او کتاب اخکاراو دا نور دے دا اخکارا کتاب دے اسماء القرآن من القرآن دا قرآن نمو نور دا رنا کتاب دے دارنگی سورہ یونس یو لسمہ سپارا آیت 57 و پانزوستم دا قرآن کریم نمو دا شفا کتاب دے ہدایت دے رحمت دے بدی یو آیات کے دری نمونہ ذکر کئی یا ایو الناس قد جاءتکم معینتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس هلتوا لدنيا خلقوا قد جاءتكم بتاكي سرنا غيتا ستاو موعظة من ربكم وعدو نسية تنبسا سناو وشفاء لما في الصدور او شفاء لو علاج دفارد او بمارو جب سنو كده وهدن او هدات ورحمة للمؤمنين او رحمة دفارد مؤمنانو ورحمة للمؤمنين او رحمة دفارد مؤمنانو. دارنگی دا قرآن نم دے فرقان سورہ فرقان کی اس منگوئی اول آیات کی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دا قرآن نم دے فرقان حق و باطل کی فرق کی تبارک اللذی نزل الفرقان برکت جو ان کے لئے غزاتا چرا لے گلے لے فرقان چنم دے لے قرآن حق و باطل کی فرق کئی ہاں و ذاتو یا برکتو آلے دے آگر کتاب را لے گلے دے قرآن کریم دا فرقان حق و باطل کی فرق کئی. دارنگی سورہ سوادو دریستم سپارا آیت نمبر اٹھارہ سورہ سواد آیت نمبر اٹھائیس اتویسم سورہ سواد اتویسم سپارہ آیت نمبر اٹھائیس نیکان و بدانو کے فرق کئی ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المتقین آیا کرزمگا پرزگاران کالفجار پشاند بدکارو. نیکان و بدان دا برابر میری پدی دوارو کے فرق ہی نیکان و بدانو کے فرق ان کے کتاب دے. دارنگی اسماء القرآن من القرآن دا قرآن نم دے ہدایتو سورہ جن یو کم دیر سم سپارا آیت نمبر تیرہ دیر لسم وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَ الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. پیریان شکل قرآن ہو رہے دو پیریان ہوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَ الْهُدَى آمَنَّا مِنْ يَقِنًا مُنْغَا کَلَا چُونِ دُلُو قرآن ہدایتو قرآن وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَ الْهُدَى او یقین منگا کلا چوارے دلو قرآن آمننا بے نویمان نرمگا پدے باننے ہدایت ہو دارا قرآن نم دے. دارنگی دا قرآن کریم نمو حسور بن اسرائیل پین لسم سپارا آیت نمبر بہاسی دا قرآن کریم نم شفا دا شفا کتاب دے دا علاج کتاب دے دا رحمت کتاب دے. سورہ بنی اسرائیل پی نسم سپارہ آیت بہاسی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وننزل من القرآن ورالکم گل قرآن ناو ما هو شفاء ناجب دیکھے شفاء ناو علاج دے ورحمت للمؤمنين ورحمت براد مؤمنانو ورحمت للمؤمنين او رحمت د پاره د مؤمنانو مؤمنانو پر رحمت کې مؤمنان ته फायदा اخلي وعد او رحمت للمؤمنين اه نه د رحمت د پاره د مؤمنانو د قران کریمه غني نامي دي هاټوره قران کې ذکر شوی دي اسماء القرآن من القرآن دارنگی قرآن کریم دا قرآن کریم نم دے نیغ لارا صراط مستقیم سورة الانعام آت 103 سورة آل عمران آنامنا سورة آل عمران آت نمبر 101 یو سل یو آل عمران آت 101 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ آشَاچِ مَنْغُلِهُ لَقُلِهُ بِكِتَابِ دَ اللَّهُ وقد هدي الى صراط مستقيم بتاكي سلام توفيق ورکنه سودتا الى صراط مستقيم لاري برابرتا وقد هدي الى صراط مستقيم بتاكي سلام توفيق ورکنه سودتا لاري نغيتا القرآن الكريم نما صراط مستقیم سورۃ الانعام وما سبارا اتم سبارا آیت 126 یو سلاس فبیسم وان هذا وهذا صراط ربك مستقیما آیت نمبر 126 وهذا صراط ربك مستقیما او دا قرآن لار دنبتا دنیغا نمت قرآن کریم صراط مستقیم وحازان صراط ربکا مستقیما او دا قرآن لار دنبتا دنیغا میں آتے سترے پن سورہ انعام کی او سترے پن دو سموائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهَا او یقیناً دا قرآن لار زمان دنیلو دی پس روان شئین وانا زان سراتی مستقیمن فتبیو او یقینن دا قرآن لار زمان دنیلو دی پس روان شئین دا نیغلار داو دا قرآن کریم نیغلار دا سرات مستقیمو دارنگی دا قرآن کریمو نمو مختلف نامی دی دا قرآن کریم یو کم سپیتر ٹولی ذکر کئی سورہ جاسیہ گو رئی پھر نسم سپارا سورہ جاسیہ آیت نمبر 20 شلم آیت سورہ جاسیہ آیت نمبر 20 هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ بَصَائِرُ دا قرآن نم دے عبرت دلائل دی هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ دا قرآن عبرت پر خلقو دارنگی سورہ جاسیہ سورہ بقرہ کی آیت 120 علم قرآن نم دے علم علمنا خود دنیا کے دیر زیاد بہترین علم دا علمنا مصر دا علمنا خزانہ قرآن کریم اولا سبارہ سورہ بقرہ آیت 120 وَلَن تَرْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل ان هدى الله هو الهدى قل اواتي بامل الزلات والسلام ان هدى الله بيتك قران الله مخيم يو تايد رالو لكي ده قران نم ديو هدايتو ان هدى الله سورة جن کی دیا لسم آیات عدل تصویر بقرہ کی 120 قل ان هدى الله وَيَوَتِ اَكِنَنْ كِتَابْ دَ اللَّهُ وَالْهُدَ عَمْدَ هِدَيْتِنْ وَلَيْنِ اتَّوَاتَ اَحْوَاءَهُمْ اَوْكَنْ شَرِتَ مِنْ عَرِوْكَ تَعْنَا خَوَيْشَاتُ دَرِنْ مَادَ اللَّهِ فَسَّاغِنَا جَاءَكَ مِنَ الْحِلْمِ چِرَاغِ تَعْتَا دَ عِلْمْ دَ قُرَانَّا الْعِلْمْ مَادَ اللَّهِ جَاءَكَ مِنَ الْحِلْمِ وزاغینا چراغین تا تا دا علمنا دارنگی قرآن کریم ندنم دی عجیبا عجب عجیبا کتاب دی سورے جن یوکم دی سمجھ پارا اولیات انا سمینا قرآن عجبا پھر یانوی دیکھلا ورد انا سمینا قرآن عجبا یقینا ورد دنم گا قرآن یا عجیب کتاب دیں عجیب کتاب دیں دارنگے قرآن کریم دا رشتیا کتاب دیں رشتیا وینا دا دینا بہترین رشتیا بلنی صدا رشتیا نا جدا دیر رشتیا دیں صادق نا اصدق دیں سورہ نساء آت اتتر دا دیر رشتی کتاب دے ومن ازدق من اللہ ومن ازدق من اللہ قیلا آسو تڑی رشتی دا اللہ نا دے کتاب دا اللہ نا قیلا پوینا کے ستسی اتتر نا ستسی آیت نمبر 87 سورہ نساء وَمَنْ نَزَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا آسوک تڑی ریتنے دا اللہ ناو حدیثًا پا بیان کی اور آیت 122 سورہ نساء وَمَنْ نَزَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا آسوک تڑی ریتنے دا اللہ ناو پرینا کی دارشتی نے کتاب دے رشتیا کتاب دے دارنگی دا زیر اور کون کے کتاب دے زیر اور کئی مومنان ہوتا بشرا ہو دا بشرا للمؤمنین مومنان ہوتا زیر اور کئی سورہ نمل نلسم سپارا ہدا و بشرا للمؤمنین ہدایت اور زین نے دپارا د مومنانو سورہ نمل کے دویم آیات کی ہوئی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 77 کی ہوئی سورہ نمل دویم آیات ہدا و بشرا للمؤمنین ہدایت او زین دے دپارا د مومنانو ہدایت او زین دو نامی ذکر کی دانگی آیت 77 وَإِنَّ أُولَادًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او یقیناً دا قرآن کا وقا ہدایت و رحمت للمؤمنین دپارا د مومنانو دانگی خیستا بیان احسن القصص سورہ یوسف 12 سپارہ احسن القصص ہوتوئی خیستہ بیان 12 سپارہ سورہ یوسف درے میات نانو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا علیکا هذا القرآن انا انزلنا قرآنا نبی اللہ لکم تاقلون نانو نقصو علیکاو منگا بیانو پتابان نی احسن القصص خیستہ بیان قصص زاد المسیر کی ابن جزیر مولا بیان کئی مانا کئی خیستہ بیان نانو نقصو علیکا احسن القصص مونگا بیان اوتا تا خیستہ بیانو خیستہ بیان خیستہ بیان ندکو ہاں خیستہ بیان دارنگی قرآن نم دے فضل اللہ دا اللہ فضل ہو سورہ یونس آیت 58 قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا سورہ یونس آیت 58 نو قرآن نم دے فضل اللہ دا اللہ فضل ہو قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا دارنگی دا قرآن نم دے برحان سورہ نساء آیت 174 شپاگم سپارا برہان یا ایو الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سورہ نساء شپاگم سپارا آیت 174 نا قرآن نم دے برہان یا ایو الناس این تولی دنیا خلقون قَدْ جَاكُمْ پُتَا کی زَرَا رَاغِتَا سُتَاو بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ دَلِلْ دَرَبْتَا سُنَاو وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا او بلنو میں نور ذکر کئی وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور لگلے رمگا تا سُتَاو رَنَاو خَارَا لگلے رمگا تا سُتا رَنَاو خَارَاو دانگی سورہ نام آیت 114 یو سل سوال اسم مفصلہ دا قرآن نم دے مفصلہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو اللہ انزل علیکم الكتاب مفصلہ افغیر اللہ آیا بغید اللہ نا ابتغی حکما زولتو ما بل بیسلک ان کے وَهُوَ الَّذِي عَدَى اللَّهَ وَذَاتِهِ اَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسْوَلَاو چِرَا لِگلے دے تاسو تا کتاب و قرآن مُفَسْوَلَاو واضح دے پوصول دے ایمان کی مُفَسْوَلَاو واضح دے پوصول دے ایمان کی مُفَسْوَل کتاب مُفَسْوَلَاو دانگی دا قرآن نمو دا قرآن کریم نمو خیر کثیر سورہ بقرہ آیت 229 خیر کثیر دیتا اللہ وی دیر خیر وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَا خَيْرًا كَثِيرًا سورہ بقرہ آیت 229 يُوتَ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ 269 29 200 يوکم آیم 269 دریم سی بارا آج 269 یوتل حکمت مئی شاؤن ومئیوتل حکمت فقد اوتیا خیرن کسیرا چالا چون اپنے شاپویں پا قرآن بننی فقد اوتیا خیرن کسیرا پتا کی سرار کریسو دتاو خیر کثیر ڈیر خیر خیر کثیر خیر ڈیر اور سورہ کوثر کی ریسم زبان کو انا آتینا کل کوثر قرآن نم کوثر ڈیر خیر انا آتینا کل کوثر یقینا لے گئے گا تا تا ڈیر خیر دنیا کے ڈیر خیر قرآن آخرت کے حوض کونسر دارنگی دا قرآن نم دے میزان سورہ شورا پیلنی سمن سبارا آیت 17 دا قرآن کریم نم دے میزان اللہ اللہی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ وزاتے چرانے گلے دے کتاباں پریشیا سراوت الکتاب دے الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان سوره شورى بنسمه سبارا ارساترا ولسم الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله ذاته چرا لے گلے لے کتاباو قرآن بلاقے پاکا سنا والمیزان اور اتول کتاب دے اتول کتاب را لے گلے لے میزان دے دیوارے عمل تلے کی گی والمیزان اور اتول کتاب دے وصل اخنمنا امام سیفی رحم اللہ اتقان کی ذکر کری 47 قرآن کریم نمنا 47 دا امام سیفی رحم اللہ پال اتقان کی ذکر کری دی اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ دین علاوہ نور دول سمنا ها ذکر کری دی دا قرآن کریم دول سمنا 47 و 12 سونشو وصل ویخا او دولس نو یو کم سپیتا 59 یو کم سپیتا نامی دی دو قرآن کریم آگے نمگا یو سو ذکر کے بطور مجتمن خروار درے ماہ حکمت دو نزول دو قرآن کریم شای اللہ با قرآن کریم صلح را لے گلے حکمت دو نزول دو قرآن کریم قرآن کریم اللہ صلح را لے گلے دے حکمت دو نزول دو قرآن کریم سورہ ابراہیم دیا لسمہ سپارا اول آیاتو گو رہی الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب اندازی مشان کتاب انزل نورا لگلیم گدیل راو الی کانتا تانی تخری جنن ساو دیر بارا چوبا سیتو خلقاو من الظلمات نتیاروناو الى النور رناتاو قرآن میں صلح لگلی حکمت نزول دا قرآن کریمو لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر بارا چوبا سیتا خلقا دتیارونا رناتا ظلمات جمع رونا او نور مفرد روڑو تیاری دیر علاج رو لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر بارا چوبا سی خلقا دتیارونا رناتا ناسی ذکر کو دارنگی مومنانم دتیارون رانا توباسی حسور طلاق حاتی سمن شپارا کی ہوئی لسم آیات کے چی مومنانم دتیارون رانا توباسی قد انزل اللہ علیکم ذکرن رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور قد انزل الله اليكم ذكرا دا کی سرارا لے گلے دے اللہ تاسو تا ذکرا پنو رسولا ارسل رسولا را لے گلے پیامبر یتلو علیکم آیات اللہ للی پتاسوانی آیاتنا دا اللہ مبینات واضح کرون کی صرف لیخرج الذین آمنوا دیر بارا چوما سیاں کسان چی مومنان دی وعملوا الصالحات عمل کرینے کاؤ من الظلمات الى النور دتیارو نارنا تاؤ من الظلمات الى النور دتیارو نارنا تاؤ جانگی سوری نام اوما سبار آتی کاؤن یو پنزو سمو قرآن مسلح علیکل حکمت دا نزول دا قرآن کریم وانزر به اللذین یخافون ان یحجروا الى ربهم لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع لعلهم یتقون وانزر به اللذین او ایرا اپنے قرآن سرحا کسان یخافون چیلی گنی ایو شروع الارا بیم چی جمع مکرشی دیرا قلتا انذار اور کبری قرآن باندی وانذر بیهی حکمت دا نزول دا قرآن کریم ہو چی قرآن کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دارنگی سور شورا ونیشتما سپارا وہ میاد کیوئی قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دا نزول دا قرآن کریم وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَيْكُمْ نَتَاتَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا دا قرآن پواجح جباکی صرفا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى دیر پارا چو یعنی تمکی والا ومن خولہا آہا سوک چی گیر چاپیرا دادے مکی ندی حکمت دا نزول دا قرآن کریم چی خلقو یعنی لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى دیر پارا چو یعنی تمکی والا ومن خولہا آہا سوک چی گیر چاپیرا دادے مکی ندی حکمت دا نزول دا قرآن کریم سورہ سواد پی نیشتما سپارا آیت 39 یوکم دیرشم کتاب انزلناہو الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کتاب انزلناہو الیک لازم انسان کتاب را لے گلے مندل را تاتاو مبارکون دا برکت کتاب دے نا خیر نڈک کتاب دے لیتدبروا آیاتہ دیر بارا چی سوچو کی پایتنو دا دیکھیں ولیتذکر اولو الالباب اور دیر بارا چی پندو اقل اقل مندو لیتدبروا آیاتہ صلی اللہ علیہ گلے لیتدبروا آیاتہ دیر بارا چی سوچو فکرو کی پایتنو دا دیکھیں سفیانی سوری رحمہ اللہ فرمائی انزل الکتاب لتدبرن و جعلو لتلاو را لگلے شہر قرآن پانا دا سوچو دا فکراو و جعلو لتلاو او گرزو لے دے خلقو دا پانا دا تلاو تنو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی فتدبر القرآن انم تلہداو فالعلم تا تا تدبر القرآن سوچو فکر کیا پا قرآن کے کہدے تزان رسول غاری فالعلم تا تا تدبر القرآن علم نا قرآن نا سوچ دلان دینے نا فکر دلان دینے شیعہ قرآن نے مولا فرمائے لہو من ہر چفان دہیم پراموش کر دہیم اللہ حدیث یار کے بار بار خواندائیں ماچے سجدہ کریونا غمیر کاؤں مگر زمان دا دوس کتاب زمان دا اللہ کتاباؤں بار بار ریماؤں نور ہر سنیر کاؤں یو قرآن بار بار ریم من ہر چے خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث یار کے بار بار خواندائیں حکمت دا نزول دا قرآن کریموں سورة تعاش بارا سمع سپارا اول کیوئی ما انزلنا لیکا القرآن لتشقاؤ الا تذکرتا لمن یخشاؤ حکمت دا نزول دا قرآن کریم بارا سمع سپارا سورة تعاش دوے میاتو ما انزلنا لیکا القرآن لتشقاؤ الا تذکرتا لمن یخشاؤ ما انزلنا تیرا لگلی مگا لیکا القرآن پتابان قرآن لتشقا دیر پارا چی تازر تنکی الا تذکر تلیمان یخشاو الا تذکر تلیمان یخشاو مگر دیر پارا چی تازر الا تذکر تلیمان یخشاو مگر دین پارا سنم را لے گلے الا تذکرتا لمن یخشاو مگر دین پارا چے تفن ورکی نصیحت ورکی آشا تاسو کیری کی دا اللہ ناو دا اللہ یر اجرچا پزر کیوی اللہ تذکر تلیم ایو شاو مگر حاسو کاؤ ایوچن پن اپنی چرچا ذرکی دا اللہ یروی اللہ تذکر تلیم ایو شاو مگر پن او نصیحت چند پر داغا چاو سوکیری کی دا اللہ ناو اید پارا پن او نصیحت چند نارنگی قرآن کریم ہو حکمت دا نزول دا قرآن کریم سورہ بقرہ دویم آیت ہو دل للمتقین ہدایت چند پر آد متقیانو ہدایت چند پر آد پرنسگارانو ہو دل للمتقین ہدایت چند پر آد پرنسگارانو پرنسگار متقی و پرنسگار آغید پر ہدایت ہو دل للمتقین خاص ہے دے دارنگی خلقو دا پاہ دے سورے بقرہ آت ایک سو پچاسی ہو دل لنانسو ہدایت دا پارا دا آمو خلقو ہو دل لنانسو ہدایت دا پارا دا ٹھولی دنیا حکمت دا نزول نا قرآن کریم دارنگی سورے نحل یو کم نوی آت نوسی آت نو ہو دعو رحمتا و بجرا للمسلمین ہدایت و رحمت تیو زیرنے دپارا د مسلمانانو خدا و رحمت و بسرا للمسلمین دانگی سور نمل نلسم اسی بارا دوے میاتو حکمت دو نزول نا قرآن کریم خدا و بسرا للمؤمنین ہدایت و زیرنے دپارا د مؤمنانو خدا و بسرا للمؤمنین ہدایت او زینے دا پارا دا مومنانو دانگی سورہ لقمان درے میاتو ہدا و رحمتا للمحسنین لقمان درے میات ہدا و رحمتا للمحسنین ہدایت او رحمتیں دا پارا دا نیکانو ہدایت او رحمتیں دا پارا دا نیکانو بانگوئی جے مونزو ازانو کیو